Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 3 Ağustos Çarşamba. Yıl 2011, ay 8, gün 215, Hızır 90. 1432 Hicri Ramazan 3, 1427 Rumi Temmuz 21. İstanbul için iftar vakti 20.28. Fırtına. Ağustos. Ağustos adı Latinceden alınmıştır. Roma İmparatoru Augustus'un adına izafe edilerek Ağustos denilmiştir. Yaz mevsiminin son ayıdır. Bu nedenle Ağustos'un yarısı yaz, yarısı kış diyenler çok kez aldanmazlar. 13'ünden 17'sine kadar Ege'de sürekli meltemler olur. 21'inden sonra da Akdeniz kıyılarında hava fırtınalı ve dalgalı geçer. Yemek listesi. Gün 215. Un çorbası, peynirli omlet, zeytinyağlı kabak, salata ve helva. Büyük Saatli Marif Takvimi. Surprise, I must say. Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9 ve açıkradyo.com'dan yayın yapan Açık Radyo'dasınız ve Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde haftanın 3. Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Sömer Madra, Mahir Ilgaz ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Gladys Knight and the Pips'ten I Heard It Through the Grapevine adlı çok iyi bilinen parçayı çaldık. Bu onların yorumu çok iyi. Motown sadasının en önemli parçalarından biri olarak nitelendiriliyor. Bu da Marvin Gaye ve başka pek çokları da yapmıştır bu parçayı. Malum olduğu üzere ama biz Gladys Knight and the Pips versiyonunu çaldık. Çünkü dün 2 Ağustos'ta Eddie Roy Patton doğmuştu. The Pips grubunun önemli elemanlarından biri Gladys Knight'ın da kuzeni oluyor. Ve Rhythm ve Blues Soul dünyasının önemli şarkıcılarından da biri. Georgia'lı, Atlantalı. Gladys Knight da bu grubun asıl şarkıcısı, ön plandaki şarkıcısı zaten. Kendisi dün doğum günüydü. 2005'te de hayata veda etmişti. Ona bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Haberlere bakacak olursak özet olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama da imzaladı ve böylece borç krizinin çözüldüğünden bahsedenler var. Dünyayı da etkilemez diyenler haklı mı çıkacak? Bayağı tartışılabilir çünkü İtalya'yı ve İspanya'yı da kargaşa sardı haberiyle beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin borç krizi. Bundan biraz bahsedeceğiz. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir şekilde demokrasiyi de biraz halkın gözünün önünden uzaklaştırma yolunda ciddi çabalar olduğunu da söyleyen yazılar var. Huffington Post'tan Paul Blumenthal mesela, süper kongre kuralım ve en önemli kararları onun dışında çıkaralım dediler. Bunu Ralph Nader de Obama'nın tarihin en zayıf durumdaki başkanlarından biri olduğunu ortaya koyan analizleri de var. Oraya bakabiliriz. Onun dışındaki haberlere gelince Türkiye'den irtica ile mücadele eylem planı davasının sanığı Albay Dursun Çiçek'le ilgili internet andıcı şeyin gerçek olduğunu itiraf ettiği haberi de var. Çok önemli bu da. Ve andıçla ilgili olarak kendi üstündeki komutanların sorumlu olduğunu işaret etmiş durumda. İrtica ile mücadele eylem planı ise gerçek değil, bir kağıt parçası demiş, onu reddetmiş durumda. Şiddet olayları da devam ediyor. Birleşmiş Milletler Suriye'yi görüşürken Suriyeliler ölmeye devam ediyor şeklinde bir haberimiz de var. Burada böyle. Dün belki sözünü ettiğimiz gibi Arap Orta Doğu'sunda ayaklanmaların durumuyla ilgili bir analize de yer vermeye çalışabiliriz. El Cezire'nin siyasi yorumcusu Marwan Bişara çok kanlı ama zaman meselesi olduğunu, çok kanlı geçecek olmakla beraber zaman meselesi olduğunu söylüyor. Diktatörlerin devrilmesini ve zaman halktan yana diyor yani. Bakalım onunla da ilgili görüşebiliriz. İlk duruşması Arap Baharı diktatörlerinden ilkinin duruşması da bugün başlıyor. Onunla da ilgili Robert Fisk'in bir yorumu var. Pek umutlu değil o da bu işten. Ona da belki bakabiliriz. İspanya'da da gösteriler devam ediyor. İspanya'dan hatta uzaklaşıyor gösteriler. Bir kısım devam ederken bir kısım evet, da Brüksel'e doğru yürümeye. Evet, ikili bir ilginç başladı. Şey var. Sistem karşıtları Madrid'de de gösteri yapıyor. Bir yandan da Brüksel'i, Avrupa'yı ele geçireceğiz demişlerdi ya işte bundan evet, sonraki adım. Öyle gidiyorlar. İsrail'de de protestolar hükümeti adam akıllı zorluyor diye bir haber var BBC'den. Belki ona da bakma fırsatımız olabilir. Mısır'da da muhalefetin Tahrir'den vazgeçmediği haberi de var. Öyle askerlerin, tankların şey yapmasıyla beraber, boşaltmasıyla o kadar kolay. Ama çok ciddi de baskı haberleri var. Evet. Orada durum şimdi fena gibi gözüküyor Mısır'da. Somali'de de Ramazan'ın gelişiyle mültecilerin durumunda bir değişiklik olmamış. Aç kalmaya devam ediyorlar. Aç kalmaya devam ediyorlar. Hatta şimdi Somali'nin o güneyinde etkili olan El-Şabab örgütü tarafından bir kısmının da daha doğrusu yollarda bulunup da Kenya'ya veya başka bölge ülkelerine ulaşmaya çalışan mültecilerin de engellendiği, öyle derme çatma kurulan kamplara da hapsedildiği gibi haberler de geliyor. Evet. Onun dışında bir de çevreyle ilgili iklim değişikliğiyle ve aşırı iklim olaylarıyla ilgili de bazı haberler var. Onlara da yer verme imkanı bulabiliriz. Himalayalarda buzullar beklenenin ötesinde erimeye devam ediyormuş. Bu çok kötü haber. Bu konuları araştıran bilim insanlarının da soruşturulduğu gibi tuhaf haberlerinde devamı da geliyor. Yani azgın bir mücadele dünyanın dört bir tarafında bu konudaki görebiliyoruz. En ilginç şey aslında ben birkaç ay önce bir toplantıya hazırlanırken rastladığım bilgiydi. Örneğin Kanada'da 2008 yılında yapılan bu G20 zirvesinden önce Kanada hükümeti bir şey çıkartmış. Yeni bir yasa çıkartmış. Kanada'da bilim adamları eğer gazeteciler tarafından aranıp yoruma davet edilirse, yorum istenirse kendilerinden, önce ilgili hükümet ajansından izin almak zorunda yasaya göre. Evet, Stephen Harper neoliberal politikalarını haldırıldır uygulamaya devam ediyor. Çok ciddi bir boyunduruk her yerde vurulmaya çalışılıyor bu konuda. En önemlisi de bu sözünü ettiğimiz işte kutup ayılarının çok ciddi şekilde etkilendiğini ortaya koyan, kanıtlayan bilim adamının hakkında soruşturma yürütülüyor olması. Sen ne demeye bunu yaptın, bu araştırmayı kimden para aldın bunu yapmak için filan şeklinde bir soruşturma. Ya bilim adamları soruşturulmaz diye bir kaide yok tabii ki. O da hani uyması gereken kurallara uymadıysa böyle bir şey olabilir ama pek şu ana kadar en azından son derece belirsizmiş iddialar. İtirazlar da bunun üzerinden yürüyor. Evet, bakacağız. 18 Temmuz'da görevi askıya alınmıştı. Dünyanın önde gelen yaban hayatını araştıran bilim insanlarından Charles Manat'ten bahsediyoruz. Peki dönelim. Şimdi öncelikle bu Obama'nın kararından bahsedelim biraz. Paul Krugman'ın da ünlü iktisatçı Paul Krugman'ın da başkan teslim oldu. Sonunda şeklinde bir Obama teslim oldu resmen. Sermayenin taleplerine diye, yani Cumhuriyetçi Parti'yi ama öncelikle de onu kontrol eden büyük sermaye şirketlerden bahseden yazılar çıkıyor. Özellikle de mesela Ralph Nader her zaman başkan adaylığını, başkanlığa alternatif bağımsız aday olarak koymuş olanlardan biri. Ama bu sefer koymayacakmış. Koymayacakmış. Yani. Yorulduğunu söylemiş. Bıktığını biraz da belki. Evet. Yeşillerle de ilgiliydi. Yani New York şöyle diyor Ralph Nader. Yani ricat etti. Sonra teslim oldu. Hiç olmazsa bir çağrıda bulunabilirdi, durumunun zorluğunu anlatabilirdi, onu da yapabilir mi acaba diyor. Yani borç tavanının yükseltilmesi olayı New York Times'tan çok ilginç bir baş yazı gelmiş mesela. Kaostan kaçmak için feci bir anlaşma yaptı demokratlar, demokratlar dediği demokrat partililer. Hiçbir şey, istedikleri hiçbir şeyi elde edemediler diyor başlıkta. sadece bu temerrütten kurtulma dışında sıfır elde ettiler. Yani Başkan Obama'ydı aslında tamamen şey yapan. Ve bu gerçekten de The Times, New York Times gazetesinin belirttiği gibi diyor Ralph Nader. Çılgınlıkla da karışmış. Yani resmen çılgın Türkler gibi çılgın Amerikalılar olduğu da herkesin malumudur herhalde. Bu da o zır delilikle karışmış bir siyasi ortamdan bahsetmiş New York Times. Gerçekten böyleydi diyor ama tümünü de Cumhuriyet Partili Kudüs köpeklere de atmasak iyi olur diyor. Bunun epey de suç ortağı var demiş. Örneğin bu suç ortaklarından bir tanesi hani Obama'nın şu ana kadar gelmiş geçmiş en zayıf başkanlardan biri olması konusunda New York Times'e bir yorum yazısı çıktı. Joe Nocera sanıyorum, yanlış okuyor olabilirim soyadını ama yorum yazısında şöyle bir şey vardı benim dikkatimi çeken. Bu ABD anayasasının yani Bill of Rights diye geçen anayasanın 14. maddesini kullanmalıydı. Hatta bu konudaki hukuk profesörleri bunu kullanması durumunda hani herhangi bir cumhuriyetçiler veya Tea Party, Çay Partisi üyeleri tarafından başvurulabilecek yasal bir yöntem olmadığını da söylemişler. Bu 14. maddeye göre kamu borcunun işte geçerliliği gibi bir şey varmış, ifade varmış içinde. Yani kamu borcunun düzenlenmesine bunun kullanılması yolunda ve bu şekilde başkanın tek taraflı olarak ABD başkanının borç şeyinin tavanını yükseltme imkanı bulunuyormuş. En azından bu şekilde yorumlanıyormuş. Bu yola başvurmadı. Onun yerine kapitülasyona gitti deniliyor. Evet, tam anlamıyla bir kapitülasyon olduğunu söylüyor ve bunu yani çok önemli saygın bulunan Ralph Nader'ın çok en sol liberal kanadın en solunda olduğunu düşünsek bile Paul Krugman gibi çok böyle orta Demokrat Parti'yi destekleyen ama son derece saygın ortanın solunda diyelim yorumcular tarafından da yerden yere vurulması çok manidar sayılabilir. Yani diyor ki sadece bu azgın köpekler değil diyor Ralph Nader cumhuriyetçi. Kudüs köpekler Capitol Hill'de yani hükümet parlamento binasında Amerika'nın ekonomik durumuyla resmen böyle oynayan ve onun sallantıdaki ekonomisiyle de oynayan sadece onlar değil, Başkan Obama'nın kendisi de teslim oldu diyor. Ve hiçbir zaman cumhuriyetçilerin, cumhuriyet partilerin, çay partilerin filan bile beklemedikleri tavizleri verdi. Ve bütün başkanları saymış. Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton ve oğul Bush hepsinden daha da büyük taviz vererek bunu şey yaptı diyor. Onlar rutin olarak zaten yükseltmişlerdi şartsız olarak şeylerini diyor. Borç limitlerini. Ama tabii borç limitini hani yükseltirken belki işin az da olsa biraz detayını versek iyi olur. İşte 14 küsür trilyon dolar ABD'nin borcu var. Şey döndürmesi gereken borcu bu. İşte bunu borçlanma limitini yükseltecek idi. Ama bu şu şekilde yapılmış. 2.4 trilyon kesintiye gidilmiş. Gelir arttırıcı herhangi bir şey yok. İşte bu New York Times'dan aktardığımız görüşleri şu söyleniyor. Yani ekonominin büyümesi olmadan zaten başlıca gelir arttırıcı aracı siz almış oluyorsunuz. Yok etmiş oluyorsunuz. Şimdi böyle bir şey varken hani şeyden bahsedilmiyor burada. Dün vurguladığımız vergileri içermemesinden bahsedilmiyor. Evet. Sadece. Yani bu kadar kesintiye giderseniz ekonominin büyümesine ciddi bir risk getirirsiniz. Krugman'ın getirdiği şey de buydu zaten. Evet. Eleştiri de buydu başlıca. Bunu yaptığınız zaman zaten sürekli daimi bir borç fasit dairesi içine, borçlanma dairesi içine gireceksiniz deniliyor. Ki öyle gözüken de şu, yani dün yanlış söylemişim ben bir 5-6 aylık bir ertelemeye gidildi demiştim. Fazla iyimsermiş o. Bir süper komite kurulmuş. Ha işte ben kongrede de. Ve süper komisyon. Kasım ayı sonunda 1.2 trilyon ila 1.5 trilyonluk ek kesinti getirilmesi konusunda çalışacakmış bu. Evet, önümüzdeki 10 yıl için diye. Fakat bunu da halktan ve hemen hemen kongrenin de bir kısmından da gizli olarak yapacak. Asıl yani Amerika'nın gidişatı konusunda ciddi insanın kaygılara kapılıyor. Amerikan demokrasisinin yani. Dünyadaki belki de en açık demokrasi sayılabilir. Yani öyle de yorumlayanlar var. Sonuç evet. Olarak şeye doğru gerek Pentagon'a gerekse de şirketlere şey diyelim bizim baktığımız yerden son derece açık idi. Kendi içinde dışarıya hegemon olarak yaptıkları değil de kendi içinde bizim baktığımız yerden kıyasladığımızda. Evet, dünyanın en açık toplumu sayılabilirdi aslında. Evet. Fakat böyle oldu. Sonuç olarak çok hakikaten yani şirketlerle en azından dün de konuştuğumuz bir şeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla nakde sahip olan bir sürü şirket var mı? Mesela işte Apple, Google, Cisco, Intel ve Microsoft gibi sadece 200 milyar dolar cash yani nakit paranın üstünde oturanlar var. Onlarla bir pazarlık yapabilirdi hiç olmazsa diyor. Yani bu kadar sıkışık bir durumdayken mecbursunuz bunu yapmaya. Ekonomiyi düzeltmek için bu servetin bir kısmını kamu yararına kullanmak zorunda diyebilirdiniz. İkincisi de diyor GE, Verizon, ExxonMobil, Boeing, IBM, Wells Fargo, DuPont, American Electric Power, FedEx, Honeywell, Yahoo, United Technologies gibi bir grup 171 milyar dolar 3 yıl içinde kar. 171 milyar dolarlık kar elde etmişler ve ne kadar vergi ödemişler federal? Sıfır. Evet, zaten Bush döneminde getirilen vergi kesintileri bunu öngörüyordu işte. Bu da bir şey olarak sunulmuştu. Büyüme arttırıcı önlem. Obama'nın da ilk adımlarından bir tanesi bu vergileri süresi geldiğinde uzatmak oldu. Şimdi Obama'nın elinde bu kamu harcamaları kesintilerine ek olarak vergi toplayabilmesi için tek bir araç kaldığı söyleniyor. Çünkü bu getirilen borç limitinin yükseltilmesi için üstünde pazarlıklar yürütülen paket vergi içermediği için sadece 2013'te sona erecek bu vergi kesintilerini bir dönem daha uzatmama. Evet. Tek elde ettiği de bu. Ama bu konuda herhangi bir verilmiş karar yok. Yok. Garanti yetkisi, de yok. Evet. Garanti yok. Yani uzatabilir veya uzatmayabilir ama eğer ek bir gelir istiyorsa yapabileceği tek bu. Bakalım yapabilecek mi? Evet, yani Ralph Nader da bu yazısını da şey diye bitiriyor. Common Dreams'deki yazısı bu ilginç. Bitirirken de bütün bunları bu taleplerde bulunabilirdi. Fazla mı polyanlacılık oynuyorum diye düşünüyorsunuz diyor. Belki ama Amerikan halkının da adaletsizliği konusundaki tepkilerine bayağı güveniyorum da demiş. Yani kongre üyeleri de onları Washington'a kimin gönderdiğini hatırlamak zorunda kalabilirler diyor. Son duyduğum oyları yoktu diyor. Yani oy kullanmıyorlardı şirketlerde. Ama şimdi şunu hatırlayın. Bu öğretmenler başta olmak üzere kamu sendikalarının haklarının kesilmesi hangi eyalet? Michigan diyeceğim geliyor ama ikisini karıştırmıştım bir kere daha gene. Wisconsin. Evet. Nedense ikisini sürekli karıştırıyorum. Wisconsin'de olanları gördüğümüz zaman seçilen ve bu şeylerini niyetini gizleyerek seçilmişler istedikleri gibi at sürebiliyorlar. O şeylerin oy kullananların da her türlü talebini verdiği yetkiyi falan da bu şekilde kullanabiliyorlar. Hatta kanunsuz işler yapabiliyorlar. Durum bu. Yani o bir umut tabii. Ama bakalım işe yarayacak mı? Çünkü ama demokrasiden bahsediyorsak da budur yani. Ya şimdi demokrasinin tüm dünyada sadece ABD'de değil hatta ABD yine de nispeten şey sayılır. farklı bir yerde sayılır. Tüm dünyada içinin boşaldığı bir süreçten geçiyoruz. Yani her sene periyodik olarak 4 veya 5 senede bir oy kullanılması demokrasi oluyor. Demokrasi açığı büyüyor diyorsun yani. Biraz. Tabii ki büyüyor. Yani bu demokrasi açığı şeyi literatüre son yıllarda Avrupa Birliği üzerinden girmişti. İşte hani oy kullanılmayan parlamento var gerçi Avrupa Parlamentosu ama hani komisyon falan gibi oy kullanılmayan kurumların da olması üzerinden sorun oy kullanmakta da değil demokrasi açığının olması için. Sorun sadece oy kullanmakta aslında. Yani çünkü bir mandate söz konusu onun. Bir şey devrediyorsunuz. Yetki, program. Evet. Ama onun üzerinden olmuyor. İngiltere'de de örneği var. Mesela koalisyon ortaklarından liberal demokratların lideri işte üniversitelerin paralı eğitim vermesine karşı olduğunu açıklayarak kampanyasını yürüttü. Tüm kampanyası bunun üzerinden yürüdü ve öğrencilerden çok ciddi oy aldı. Yani şeyde İşçi Partisi'nin liberal demokratların arkasında kalmasının daha doğrusu arkasında kalmadı da hani oy kaybetmesinin liberal demokratlara ciddi bir şekilde sorumlularından bir tanesiydi bu şey kampanya. Daha sonra iktidara geldikten sonra tüm duruşunu değiştirdi ama. Yani gözüken o ki işte 80'li yıllarda benim bayağı erken gençliğimde etkili olan bir bilim kurgu yazarı grubu vardı. İşte cyberpunk veya artık siberpunk grubu işte şirketlerin yönettiği dünyada. Genelde geçiyordu da ben hani Gibson. Okurken Gibson, işte Bruce Sterling vesaire ihtimal veremiyordum. Ama oluyor galiba. Eksik bir hayal gücüyle malülmüşüm evet. Evet yani çok hakikaten acayip süper kongre kurulması kararı Huffington Post'ta da Paul Blumenthal çok ağır bir şekilde eleştirmiş yani bu kongredeki şeylerin kongre liderlerinin bu borç anlaşmasıyla ilgili kapalı kapılar ardından kamuoyuna hiçbir bilgi ve belge göstermeden son 10 yıllık 1,5 trilyonluk borcun nasıl azaltılacağını konuşacağı olması çok acayip bir şekilde karşılandı diyor. Yani bayağı tuhaf şeyler olmaya devam ediyor ama tabii Amerika'da da iyice bastıracaklardır diye ümidim de var tabandan. Öte yandan da bambaşka görünmeyen bir şey de Guardian'da Larry Elliott'la Jill Treanor'ın ortaklaşa yazdıkları, imzaladıkları bir haberde de Amerika Birleşik Devletleri borç krizinin İtalya'yı ve İspanya'yı da enfekte etmekte olduğu, oraya bulaştı ve kargaşayı o tarafa doğru yansıttığı söylüyor. Yani finans piyasaları, mali piyasalar Avrupa ve Kuzey Amerika'da yeni bir kriz duygusuna kapıldılar diyor. Yani beklenen, yani Obama büyük bir rahat nefes aldı ve bu şekilde de şey diye NTV, MSNBC'de filan da haberler çıktı. İşte piyasalar rahat nefes aldı diye. Bütün gazetelerde de gördüğümüz bir klişeydi bu. Pek öyle olmamış. Bir kere dün Krugman'ın alelacele blogla yazdığı gibi bir kere Dow Endeksinde bir düşme görülmüştü bu kararın üstüne. İktisatçı olmamakla beraber şimdi iktisadın birkaç tane aracı var. İşte para politikası, mali politikalar değil mi? Başlıcaları da. Para politikası konusunda zaten ABD'nin hani yıllardan beri, İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden beri neredeyse işte on and off sürdürdüğü bir duruşu, politikası var. Onu biliyoruz. Ama diğer aracı da kendi kendine teslim etmiş oldu şu anda elinde. İşte bu vergi kesintilerini uzatma veya kaldırma dışında fazla bir şey kalmadı gibi gözüküyor. Evet yani İspanya'da maalesef çok üzücü bir haber. Zapatero sevenler için tatilini yarıda kesip dönmek zorunda kalmış. Zaten erken seçim kararına da zorlandı deniyor. O da ayrı bir tartışma konusu tabii. Ben bu arada Zapatero severim. Evet ama ne yapalım? Yapılacak bir şey yok yani. Ve İtalya'da da bankacılık sektöründe ciddi bir kriz toplantısı anons edilmiş, duyurusu yapılmış yani. Faiz hadlerinde düşmelerden bahsediliyor ve altında yeni rekor seviyelere 9. gün sırayla gelmiş. Dow Jones endeksi de 266 puan kaybetmiş New York'ta ve 8. kesintisiz düşüş deniyor. Ve 2008 Ekim'indeki yani tam çöküşün eşiğine gelen krizden bu yana görülmüş en büyük kesintisiz düşüş olduğu belirtiliyor. Yani bayağı ciddi bir sallantı durumu da görülüyor. Nasıl gelişeceğini belki yarın Seyfettin Gürsel'in de yardımıyla tekrar okumaya çalışırız. Bizim uzmanlığımızı bir hayli aşıyor ama bizim de görebildiğimiz, derleyebildiğimiz yazarlar ve yorumcular üzerinden okumaya çalıştığımız budur. Devamını da getireceğiz. Açık Gazete. This one always told to get up this one. Stop. Together as One. Tek gibi hep birlikte. Lucky Dube. Güney Afrika'nın yetiştirdiği en önemli reggae müzisyenlerinden biri. Bugün 1964'te bugün doğmuştu. Onun bu Güney Afrika'daki korkunç ırkçı rejimle mücadele eden, apartheid denen rejimle mücadele edenlerden biri, ömür boyu da bunu sürdürmüştü. Önemli bir sima. 2007'de de çok feci bir cinayete kurban gitmişti sokakta. Bir çok yaygın olan, arabasından inerken vurulmuştu. Çok yaygın olan suç çetelerinden birinin kurbanı olmuştu Lucky Dube. Evet, onun doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir parçaydı Together as One. Devam ediyoruz haberleri Açık Radyo'da 94.9'da saat 8.42. Evet, Türkiye'den önemli bir haber. Bu kara propaganda denilen, bu amacı taşıyan çok sayıda internet sitesi. Böyle onlarca site, Taraf Gazetesi'nde galiba ilk defa ortaya çıkarılmıştı bu. Ve ondan sonra da birden aynı gün içinde hepsi kapatılmıştı. Bunun böyle bir genelkurmay içinde düzenlenen bir dizi siyasi propaganda meselesi, hükümete karşı olduğu söyleniyordu. Ve dün önemli sayılabilecek bir gelişme olmuş ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile Gülen'i bitirme planı diye adlandırılan davanın dünkü duruşmasında söz alan Kurmay Albay Dursun Çiçek, önemli, çok adı çok sayıda davada irtica ile mücadele edildi. Birkaç gün önce aslında, geçen hafta savcıya verdiği ifadesini değiştirmişti bu yönde. İşte dün görülen davada bunu teyit etmiş oldu, çünkü değiştirdi mi değiştirmedi mi sorusu vardı bu sefer gazetelere yansıyan. Ve çok önemli bir açıklama sayılabilir sanıyorum. Dursun Çiçek, Kurmay Albay Dursun Çiçek, internet andıcı gerçek bir belgedir demiş. İtiraf var yani. Ancak imha edildiği için sitelerdeki haberlere ulaşmak imkansız demiş ki, bunun da belki de bir teknik mesele olarak ele alınması gerekiyor. Bu konuların uzmanlığı değiliz ve uzman olmaktan çok uzağız, ama bildiğim bir şey var ki internete düşmüş olan bir şeyi kolay kolay yok etmek mümkün değil. Hatta imkansız deniyor ama bilemiyorum. Dolayısıyla ulaşılabilir de. Dün mahkemedeki ifadelerinden birkaç seçme yapalım istiyorsanız. Tamamı zaten olmadığı için parça parça var. Şimdi Dursun Çiçek, takip edebildiğimiz kadarıyla bu internet andıcı meselesinde şimdi ifadesini değiştirdi değil mi? Daha evet. Önce başka, yani bunun olduğu kabul edilmiyordu. Daha sonra edildi falan filan. Ama zaten hani bu konuda da belirsizlik vardı. Hani genelkurmayın münferiden ve bireylerin yaptığı bir girişim olduğu yolunda. İlk şeyden sonra, redden sonra bir karar oldu. Dursun Çiçek başka konuşmadı, daha doğrusu bu konuda. Şimdi konuştu. Şey demiş ama mahkemede, bu saate kadar akıl ve vicdanınız ile kararlar verdiğinize inandık. Sabrettik. Ancak her sabrın bir sonu vardır. Hukuki süreç işliyor. Yalanına kimse inanmıyor artık. Demiş. Ama yani şeyi anlıyorum ben buradaki. Hani tutuklu kaldığı süre vesaire, hani tutuklu yargılanmanın yarattığı o infial duygusu, adaletsizlik duygusunu anlayabilirim düşündüğüm zaman. Ama öte yandan burada da üstü kapatılmaya çalışılan bir şey var. Yani hani şimdi ancak açık açık böyle bir andıcın olduğu kabul ediliyor. Evet. Yani bu da süreci uzatan şeylerden bir tanesi olarak değerlendirilebilir gibi geldi bana. Şüphesiz ki, yani özellikle bir gazetede yayınlanmasaydı hiçbir zaman da belki de bu dava konusu bile olmayabilecekti. Yani birileri bir ihbar gönderdiler herhalde Taraf Gazetesi'ne. O yayınladı. Onun üzerine savcılar harekete geçti. Bu konuda bugün tarafta Ahmet Altan'ın yazısı, aslında iyi hiç anlamıyorlar başlıklı yazı. Yani bunun bir internet andıcı denen şeyin başlı başına bir suç olduğu anlaşılmıyor zaten. Evet. Yani bu kavranamıyor bu. bir türlü. Evet, gerçek dünya kavranamıyor aslında. Öyle bir problem var. Problematik var. Yani darbe yapmak, darbe hazırlığı yapmak suç. Bu da kavranmıyor. Veyahut toplumu, hani darbeyi demeyelim ona, başka bir şey diyelim isterseniz. Yani çünkü şey kabul edilmiyor biliyorsunuz, hala AKP'yi bitirme planı denilen plan hala kabul edilmiyor. Ama şey de bir suç. Hani toplumu bu şekilde yönlendirmek, işte kendi topluma yönelik işte kara propaganda, beyaz propaganda, gri propaganda gibi ayrımlar yapıldı değil mi? Evet. Bunların da tamamının kanun, mevcut kanunlara göre de, hukuka da göre de, her türlü hukuk anlayışına hayır, göre yani de bu suç. Gibi şeyler sonuçta silah kullanmadan yapılan savaş araçları olarak değerlendirilmiyor mu? Kendi toplumuna yönelik yapıldığında ne oluyor? Psikolojik harp. Yani psikolojik harp işte, evet. O. Evet. Yani hani bugün Suriye'de ordu işte kendi halkını vuruyor dediğimizde burada ne oluyor? Yani tamam, silahla öldürülmüyor belki bu spesifik örnekte ama bir propaganda, psikolojik harp çalışması değil mi bu? Ya bilmiyorum, bana işte Ahmet Altan'ın yazısı o yüzden güzel. Çünkü o da bu spesifik örnekten bahsetmemiş. İşte emeklilik isteme olayından bahsetmiş. Ama bahsettiği mantık sanıyorum aynı. Evet, hiçbir şekilde yani. Geçmişte bir yere takılıp kalmışlar ve hayat akıp giderken onlar geride kalan o noktada yaşamayı sürdürmüşler. Hala darbeci bir ekolün temsilcilerini, ülkenin ve ordunun egemeni kılma hayallerinin peşindeler diyor. Bu gerçekten bence de uygun düşebilecek, Albay Dursun Çiçek'in davalarına da düşecek bir şey. İnternet andıcını açık bir şekilde itiraf ediyor. İlk defa olarak Dursun Çiçek, ama bunun ciddi bir suç teşkil ettiğini de kavramış gibi gözükmüyor. Şimdi suç şöyle bir şey olduğunu. Var orada. Örneğin bu reddedilen AK Parti'yi ve Fethullah Gülen'i bitirme planı olarak işte kamuoyuna yansıyan belgedeki de doğruluk üzerinde bir şey var değil mi? Hani tartışma var. O reddediliyor hala. Evet. İşte sahtedir. Onu reddetmiş zaten Dursun Çiçek'te, evet. İşte bununla ilgili emniyetin, jandarmanın, TÜBİTAK ve Adli Tıp'ın raporları var. Hani içinde jandarma da var bu kurumların. Evet. Burada yani imzaların gerçek olduğuna ilişkin. Yani askeri otoritelerden de, adli tıptan da, evet, imzalar gerçek dedi. Ama kendisi kağıt ve sadece bir kağıt parçası belge değil, tutuklamamıza yetiyor diye de şikayet etmiş. Benim gelmek istediğim nokta orada şu aslında. Hani bu tamam var ama diyelim ki hala olmadığını savunuyorsunuz. Ama diğerini emirle yapılan bir faaliyet bu. Andıçtan bahsediyorum. Onu kabul ediyorsunuz. Buradan diğer tarafa, reddedilene gitmek için arada ne kadar mesafe vardır bilemiyorum. Çok yok gibi geliyor. Bana da öyle geliyor doğrusu. Yani mesela Yıldıray Uğur da yakından takip ediyordu bu meseleleri. Ta başından beri, yani internet andıçları meselesinin ilk çıktığından beri. Dünkü yazdığı yazıda da, Radikal Taraf Gazetesi'nde pardon, bir sivil memur olan Meryem Kurşun'un ifadelerine değiniyor. Ve mesela bütün gün işte Genelkurmay'da gazeteleri okumakla başlıyormuş güne ve bütün gazeteler okunup Kürt, Ermeni, Fethullahçı, Adalet ve Kalkınma Partisi karşıtı yazılar diye özenle tasnif ediliyormuş. Bu emirle yani yapılıyor. Ve 10 adet site ve onlarla yönlendirilen onlarca başka siteyi her gün güncelliyorlar. Ve sitelerde en çok alıntı yapılan gazetelerde Cumhuriyet, Vatan, Radikal, Hürriyet, Milliyet ve Akşam'mış. irtica.org sitesine mesela editör yapmışlar onu. Bu arada irtica.org sitesinde yakın zamanda bir haber okudum. Her şey kaldırılmış ama Türkiye'de irtica yoktur ibaresi yer alıyormuş şimdi de. İlginç. 1 milyonun üzerinde rating alıyormuş. Tıklama alıyormuş ayrıca. En çok girilen siteymiş. Sen takip ediyor muydun? Yok, hayır etmiyordum. Ben koridordan alt yazı olarak geçiriyordum. Onları görmedim. Şimdi zaten. Türkiye'de irtica... Açtım siteyi şimdi. irtica.org sitesindeyim. Türkiye'de irtica tehdidi var mı? Türkiye'de iktidar tehdidi var mı? Tekrar. Türkiye'de günümüz koşullarında irtica tehdidi yoktur. Ama zaman zaman irtica tehdidi varmış gibi gösterilmektedir. Evet, ilginç. Sonra da devam ediyor. Hakikaten ilginç. Yani irtica tehdidi yoktur demek için mi site açılmış? 1 milyon üzerinde de tıklanmış ama. Neyse. Ya, daha önce çünkü böyle yazmıyordu burada. Evet. Yani ondan dolayı. Çocuk yerine konma durumları da var galiba maalesef. Fakat maalesef bütün bu çoluk çocuksu oyun gibi görünen oyunların içinde de çok trajik ve feci, kanlı şeyler oluyor. İnsanlar durmadan hayatını kaybediyor ve muazzam bir adaletsizlik duygusuyla kıvranıyor insanlar. Bütün bu hengamenin ortasında mesela işte Albay Kazım Çillioğlu'nun 17 yıl önce intihar etti diye üzeri örtülen şüpheli ölümünü aydınlatmaya çalışan Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığından Ankara ve İstanbul Savcılıklarına giden yazıda toplam 63 kişinin ifadesinin alınması istenmiş. Yani 17 yıldan beri üstü örtülmeye çalışılan bir cinayet durumu var. Tunceli'de gerçekleşiyor. İl Jandarma Komutanı'nın intihar etti diye ama bütün ne sağ ve sol el kullanımından tutup pozisyonun, cesedin bulunduğu pozisyon varıncaya kadar her şey şüpheli. Ve bu işte diğer büyük cinayet davalarına, yani şüpheli ölüm olaylarına da bağlanıyor işte. Eşref Bitlis mesela, jandarma komutanının çok yakınında yer alan bir kişi ve birkaç defa çeşitli uçak tırnak içindeki kazalarından kurtulduktan sonra Eşref Bitlis'in öldüğü uçağın düşmesinin dışında bir kez daha oraya da katılmadığı için, çeşitli sebeplerle son anda binmediği için iki ayrı kazadan, tırnak içinde gene kazadan kurtulan bu Albay Kazım Çillioğlu 17 yıl önce işte intihar diye ölmüş. Halbuki küre kemiğinde de mesela bir delik bulundu yapılan araştırmada, intihar eden bir kişinin kaburgalarının kırık olduğu ve pozisyonunun da taşındığını belirten fotoğraflar ortaya çıktı. Şimdi 63 kişinin ifadesinin alınması isteniyor. Arzu Yıldız'ın haberi bu, Taraf gazetesinden. İfadesi talep edilenler arasında o dönem Tunceli'deki görevli askerler, ölüm sonrası olay yeri incelemesi yapan polisler de var. Ama işin ilginç tarafı, Tunceli savcısı, o dönemde görev yapan Tunceli savcısı Mehmet Taş'tan yokmuş. Çillioğlu'nun selefi, yani kendisinden bir önceki emekli albay Ahmet Yıldırım'sa dün ifade vermiş. Yani 63 kişiye komutanın ölümü sorulacak. Oğlu, babam öldürüldü diye başvurmuştu ve yeniden açılmıştı dava zaman aşımına uğramadan. Bu Türkiye'nin yakın tarihi bunlarla da tamamen dolu. Aslında şüpheli intihar olayında olaylarıyla dolu diyebiliriz. Peki, bunu da burada bırakacağız herhalde zaten. Bir Türkiye'den başka bir şey var mı? Yaş devam ediyor, onu da söylememiz evet. Lazım. Onu söyleyelim. İşte dünkü toplantı 5 saat sürmüş. Bugün toplantının saatleri üzerine konsantre olmuşuz. Bir yerden de işte ilk gün kısa sürdü. Bugün 5 saat sürdü. Böyle bir umut var. Toplantı saatleri uzayınca ne olacağı bekleniyorsa. Çünkü bilmiyoruz hani. O da ilginç. Yani şeyi, tüzüğü gibi kendisi de gayet gizemli bir şey bu. Sadece daha sonra sonuçlar çıkıyor. Çıkan sonuçlar da atamalar aslında. O da yani Türkiye'nin garipliklerinden demek mümkün belki. Şeyden bir bilgi var mı? Yaş tüzüğünden Yüksek Askeri Şura tüzüğü bulunabildi mi? Gören yok henüz. Henüz gören yoktu. Evet. şey var işte gazetelerde spesifik olarak hangi generalin hangi komutanlığa geldiği veya gelmediği, gelmediyse neden gelmediği, geldiyse neden geldiği gibi evet, çeşitli spekülasyonlar. Haber olarak okumamız, değerlendirmemiz mi bekleniyor? Herhalde öyle, evet. Fakat internet andıcı gerçek diye manşet atan Milliyet Gazetesi'nin de ve diğer gazetelerin de birinci sayfalarına taşıyan o zamanki nüshalarına bakıldığında bu konudan hiç bahsetmemiş olmalarını da çoğunun yerleşik gazetelerin ibretle de tespit etmek lazım herhalde. Olsun. Şimdi bunu, geç olsun güç olmasın demek evet, lazım bence. Evet, sen bu sefer bardağın dolu tarafına da sen. Ya bakıyorum tabii hani başka ne yapılabilir bu durumda bilmiyorum. Çeşitli roller oynanıyor. Evet, bir de şeyden de bahsedelim. 2 aylık bir ara verildikten sonra yaklaşık olarak Diyarbakır'da devam edilen 152 sanıklı KCK davasına da kısaca geçmemizde fayda var. Orada da sanık avukatları boykota devam ederek duruşmaya katılmamış durumdalar. Mahkemede boykotun sürmesi durumunda sanık avukatları hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklıyor. Yani gene Agatha Christie romanlarında da sık sık rastladığımız gibi polisiyelerinde olay örgüsü sıkılaşıyor. The plot thickens anlaşılan. Şimdi avukatların da hakkında dava açılacak. Şimdi bu aslında bulunmuş. Klasik bir hani mahkeme de heyeti de sağ olsun bunu biraz bir süredir gündemden yörüngesi başka olaylarla sapma eğilimi içine girmişti KCK davası ama yeni baskılarla gerçek bir sivil itaatsizlik eylemine dönüştürme yolunda bir itiş oldu. Böyle değerlendirmek lazım. Şimdi avukatlar neden boykot ediyor davayı? Belki onu söylemek gerekir. Kürt siyasetçilerin gruplar halinde zorla duruşmalara getirilmesi yönelik kararını protesto ediyordu avukatlar. Neden Kürt siyasetçiler gruplar halinde zorla getiriliyordu? O da başka bir şey. İşte plot thickens diyorsunuz ya, zincirin halkaları böyle gidiyor. Geçmişe doğru. Çünkü kendi dillerinde savunma yapmak istiyorlardı. Mahkeme buna izin vermiyordu. Böylesi savunma yapmayacağız diyorlardı. Onun üzerine zorla getiriliyorlardı. Bunun da Lozan Antlaşması'na da gayet uygun olarak böyle bir sözlü savunma yapmanın her istenen dilde yapılabileceğini de garanti altına alan bir maddesi de var mesela. Mükemmel şeyler oluyor ama orada mesela çıkılıyor. Lozan olur mu? Lozan sadece işte şey içindir, bu ülkedeki gayrimüslim azınlıklar içindir falan diyenler de çıkmadı değil. Öyle yazmıyor ama Lozan'la. Hayır, bunu böyle söylemek de zaten çok ilginç bir şey değil mi? Evet. Bu arada işte şeyi koyalım arka arkaya yasakları. 1. Kürtçe savunma yok. 2. Kürtçe savunma yapmak istemiyorsanız o zaman zorla mahkemeye gelmek durumundasınız. Eğer zorla mahkemeye getiriliyorsanız avukatınız boykot ediyorsa bu sefer baroya. Evet. Yani hakikaten bunun da bir şekilde... Bir sonraki halkada yasak... Bu absürditeden çıkarılıp makul bir insani boyuta, adil, hakkaniyetli bir boyuta kavuşturulması için aklı selime davet etmekten başka hiçbir şey söyleyemeyeceğim bu noktada. Bu arada Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un bir konuşmasında örgüt propagandası yapma suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığını da ekleyelim. Karara tepki gösteren Tuğluk konuşmasının ceza konusu olmasının başlı başına bir demokrasi sorunu olduğuna da dikkat çekmiş. Evet, durumlar bunlar. Arap dünyasına ve diğer konulara 9.30'dan sonra devam edeceğiz. Şimdi Mithat Sancar'la birazdan barış meselesini konuşmaya, yani barışa giden yolu, metotlarını konuşmaya çalışacağız birazdan. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Evet, bu

Lucky Dube'den dinlediğimiz ikinci şarkı onun son albümünde 2007'de öldürülmeden önce çıkan, kısa süre önce çıkan albümü Respect'ten aynı adlı parçayı dinledik. Lucky Dube'den Respect, saygı. Ne o, kim olduğuma, ne olduğuma değil, kim olduğuma saygı göster diyor. İyi bir laf. Lucky Dube 1964'te bugün doğmuştu, 2007'de öldürülmüştü sokak ortasında. Evet, doğum gününü böyle kutlamış olduk ve Açık Radyo'da, Açık Gazete'ye devam ediyoruz. Bu arada Karaçi'de de tek bir gün içinde Pakistan'da 34 kişinin öldüğünü de hemen ilave edelim. 90 araç yakılmış deniyor. Al Cezire'nin haberi bu. Ve Pakistan İçişleri Bakanı da bu son şiddet olaylarına katılanlara, karışanlara karşı son derece acımasız bir şekilde müdahale edeceklerini söylemişler. Ama bunun ne kadar inandırıcı ve geçerli olduğu doğrusu tartışma götürür. Çok özellikle de Şiiler arasında çok sayıda insanın öldürüldüğüne dair de haberler buna ilave oluyor. Şiddet devam ediyor ama El Cezire'den İmtiyaz Tayyip de böyle bir şey, onun imzaladığı bir yazıda da şeyi görüyoruz. Karaçi'den insanların pek dinlediği yok demiş. Kulak astığı yok demiş. Yani Karaçi'nin ana partileri arasında bir nüfuz mücadelesi yaşanmakta olduğu. Zaten Pakistan'da artık failed state denen, yani de işlevsiz olan bir devletin bütün unsurları yavaş yavaş gözüküyor. Yani tehlikeli tarafı da yalnız nükleer silahlara da sahip bir ülke olması tabii. İşte o failed state'lerde genelde bir tavuk yumurta ikilemi yaşanıyor. Hani failed state oldukları için mi uluslararası ilgi çekiyorlar, yoksa çok fazla uluslararası ilgi çektikleri için başka sebeplerden dolayı oraya doğru gidiyorlar mı? Somali'den beri tartışılan bir konudur bu da. Evet, yalnız felaket yani durum. Sadece 200 kişi geçen ay öldürülmüş. Ya o ya olması Karaşi'de, da gerekmez. Her evet, ikisi de birbirini destekleyen Karaşi'de şeyler genelde. Evet, bu arada az önce Mithat Sancar'ın köşesini takiben belki değinmemiz doğru olur. Alman Yeşiller Partisi eş başkanı, eş sözcüsü. Aslında bu eş başkan, eş sözcü Yeşiller Partisi söz konusu olduğunda fazla yerleşemedi şeye, gündelik söyleme. Genelde eş sözcü olarak geçer Yeşiller Partilerinde. Çünkü öyle klasik anlamda bir parti lideri ve parti hiyerarşisini reddettiği için. Neyse, eş sözcü Cem Özdemir'den Barış ve Demokrasi Partisi'nin yemin boykotundan vazgeçmesini Kürt kökenlilerin çıkarı için doğru olacağına dair bir açıklama gelmiş. Voice of America'dan da bunu aktarmış olalım. Evet, Cem Dalaman'ın da bir haberi bu Voice of America'dan. Yani demokratik özellik açıklaması konusunda demokrasilerde tartışmaların yeri de meclistir esas olarak demiş. Ve sağduyunun galip çıkacağı umudunu da dile getiriyor eş sözcüsü Cem Özdemir. Ve 2013'te de kendisi genel seçimlerde partisinin başbakan adayı olmayacağını da söylemiş bu arada tekrar. Ne demiş? Bir kendisine söylediklerine bir kulak verelim şimdi. Meselenin çözümü meclistir. Dolayısıyla toplumun geniş kesimleri mecliste bulunması bence iyi bir şeydir. MHP'den BDP'ye kadar bütün partiler mecliste olmalı ve mecliste bu konuları özgür bir şekilde konuşabilmeli. Dolayısıyla Kürt kökenli milletvekillerin, yani o partiden seçilmiş Kürt kökenli milletvekilleri diyelim, çünkü başka partilerden de seçilmiş Kürt kökenli milletvekilleri var, onların mecliste bulunması, yeni anayasa çalışmalarında bulunması bence onların seçmenleri bir beklentisidir. Dolayısıyla meclise girmelerini tavsiye ediyorum. Şiddetin hiç kimse için bir sonuç doğurmadığını her giden gün biraz daha fazla görüyoruz. Şiddet çözümsüzlüğe doğru itiyor Türkiye'yi. Dolayısıyla gün cesaret gösterme günü. Ama bunun için herkes kendisine düşen görevi yerine getirmeli. Hükümet az ya da çok bir takım adımlar attı. Kürtçe büyük bir ölçüde yasaktan artık Türkiye'de kurtuldu. Eski Türkiye ile kıyasladığımızda ne kadar çok şeyin değiştiğini görüyoruz. Bu yolda mutlaka devam edilmeli ama bunun için de Kürt tarafı da kendisine düşen görevlerini yerine getirmeli. Yani sertlikler doğar. İşi yokuşa iter, çözümsüzlüğe doğru iter. Evet, Cem Özdemir, Yeşiller Partisi eş sözcüsü, Türkiye'deki duruma ilişkin olarak daha önce de Mithat Sancar'la azıcık konuşma fırsatı bulduğumuz bir konuyu aynı doğrultuda değerlendiren bir konuşmasından bir bölüm dinlettik Cem Özdemir'in size. Öte yandan da şimdi Arabistan, Orta Doğu'da özellikle de Suriye'ye bakacak olursak, Voice of America'nın da söylediği gibi Birleşmiş Milletler bir yandan Suriye'yi görüşürken Güvenlik Konseyi'nde Şam hükümetini kuşatma altındaki kendi, bu terim de insana tuhaf geliyor. Kuşatma altında, evet. Kim tarafından diye akla geliyor insan direkt. Evet, ordunun ve kolluk kuvvetlerinin kuşatması altında katliamların gerçekleştiği kentler var. Şam hükümetini kuşatma altındaki kentlerden askeri birliklerini çekmesini öngören karar tasarısını görüşmeye dün de devam etmiş. Bir türlü üzerinde anlaşma sağlanamıyor. Siyasi reform istiyor. Demokrasi yanlılarına da saldıranların soruşturulmasını istiyor. Bir hesaba göre 1600 kişinin öldürüldüğü, paralı rejim yanlısı, paralı milisler tarafından öldürüldüğü söyleniyor. 3000 kişiden fazla insanın da kayıp olduğu haberi var. Ne demek kayıp, onu da yorumlamak ayrı bir zorluk. İşte gözaltında veya değil, öldü ya da yaşıyor kaldı. Yaşıyor mu bilinemiyor. Ayrıca da 4 ne kadardı tam sayıyı hatırlamıyorum ama 4000'in üzerinde de insan gözaltına alındı, tutuklandı gibi ayrıca da rakamlar veriliyordu. O 12.000. Ha, 12.000'di. 12.000. Doğru, evet. Doğru. Evet. Bu böyle devam ediyor. Öte yandan da tabii mesela şey vardı işte birkaç gün önce bu Suriye'de olanlar üzerine bir müdahale olacak mı olmayacak mı? Hatta Anadolu Ajansı'ndan bir haber geçirip sonra geri çekildi o haber. İşte İngiltere müdahale gerektirir demiş diye bir haber geçildi ama daha sonra kaynağından yalanlandığı için geri çekildi. Evet, ve kısa bir süre sonra kaynağından yalanlanmıştı. Biz zaten o haberi hiç girmemiştik. Fakat mesela Bir Gün gazetesi dün manşetine taşımıştı bunu ve diyordu ki işte emperyalizmin yeni planı ve Türkiye'den de destek görerek işte Suriye'ye silahlı müdahale yapılacak diyordu. Bugün baktık, bu geri çekilmesinin, kaynağından geri çekilme diye ifade edilen haberde birinci sayfada en azından bir yere rastlamadık. Bir şeye rastlamadık. Sanıyorum yok gazetenin içinde de. Ama birinci sayfada başka gazetelerdeki işte haberlerin gerçekliğiyle ilgili başka haberler var. O da ilginçti bence. Evet. Yani bir kontrast olarak. Öte yandan demin de söylediğimiz gibi işte şeyden de kısaca bahsetmekte yarar var. Çok Suriye'de ve Arap dünyasında olup bitenlerle ilgili, çünkü Mısır'da mesela da Mısır'da çok kötü şeyler oluyor. Siz gerçi özetleri girerken biraz daha olumlu. Tahrir meydanını bırakmak istemediğini bazı kitlelerinde böyle bir haber vardı. Onun için söylemiştim ama genelde hem Suriye'de hem de Mısır'da da. Bir kere Mısır'da yine Suriye'de yaşananlara benzer bir şekilde bir kolluk kuvvetleri, kim olduğu belli olmayan kolluk kuvvetleri durumu var. Şöyle belli değil. Örneğin işte ordunun özel güçleri varmış, askeri polisin içinde özel güçler bunlar. Ve işte o askerlerin de taşıdığı kalkanların üstünde polis yazıyormuş mesela. Böyle ilginç durumlar var orada. Tamamen bir yetki karmaşasının yaşandığı, hani birbiriyle kesinlikle karışmaması gereken iki kurumun iç içe geçtiği Ve açıkçası da hani darbe dönemlerinden sonrasında genelde böyle görüntüler olur. İşte şimdi biraz da öyle görüntüler yaşanıyormuş. Esas olarak Mısır ordusu düpedüz tanklar ve askeri birlikleri yığdı Tahrir Meydanı'na. Geri almaya çalıştıklarına dair haberler vardı. Ben bunu umut verici olarak nitelemiştim ama galiba biraz erken. Çadırlar yıkılmış, yırtılmış. Evet. Yerle bir edilmiş. Yerle bir edilmiş, evet. Ve 3 haftadan beri de reformlar ilerlemiyor, devrim satılıyor diye, yani daha doğrusu devrim sonucuna ulaştırılmıyor kaygısıyla ciddi bir tekrar işgal durumu vardı Tahrir Meydanı'nda. Fakat şimdilik askeri müdahalenin üstün gelmekte olduğu söylenebilir. Öyle görünüyor. Mervan Bişara'ya da kısaca dönersek, yani şeyi soruyorlar kendi El Cezire'de siyasi yorumcu Mervan Bişara'ya, son durumları, gerileme var mı yok mu şeklinde sorular sormuşlar Libya'da, Suriye'de ve Yemen'de ve Mısır'da da. Şimdi Mısır ve Tunus'ta ki hızlı bir şekilde düşünce diktatörler, diğer taraflarda da umut yarattı ama ondan sonra da sıcak bir yaza dönüşünce hem hayal kırıklığı hem de şüphe de yarattı. Ve gerçeklikte durum şudur bence diyor. Ve zaten erken Arap Baharı bütün standartlara göre istisnai bir durumdu. Toplam 54 yıllık iki ülkedeki 54 yıllık diktatörlüğü Tunus ve Mısır'da birkaç hafta içinde silip süpürünce bu gerçekten istisnai bir durumdu. Ve askeriye oralarda diktatörlerle beraber Mısır ve Tunus'ta yer almadı. Libya, Yemen ve Suriye'de ise rejimlerin milis kuvvetleri, özel harp dairelerinden kurdukları özel kolluklar filan ve cumhuriyet muhafızları gibi özel kuruluşlar tabii daha iyi örgütlenmiş, daha çok silahlı ve daha da iyi mali kaynakları da vardı. Dolayısıyla da kendi ulusal orduların kontrolünü daha kontrolde daha fazla ileri gidiyorlardı. Yani mini ordular kullandılar ve özellikle de aile, hanedanlara, rejimlerin iç ailelerine bağlı ve daha sadık kaldılar diyor. Ama uzun vadede böyle kalmayacaktır diyor. Evet, bakalım yani, o da olumlu tarafından bakıyor yine tekrar. Evet, zaman, yani özellikle zamana karşı bir yarış ya da mücadele. Yani şöyle bir kantitatif de ilginç bir analiz yapmış. Diyor ki yani bir kere kuvvet kullanmaya başladığınız zaman protestocuları, isyancıları susturmak için, o daha fazla sayıda insanı açığa çıkarıyor. Ve dolayısıyla da böyle bir hesap yapılabilir. Yarısını kaybediyorlar rejimler, kuvvetlerinin böyle bir şey olduğu zaman diyor. Sonra daha doğrusu ilk bunlar karşı çıkanlar, isyancılar ortalığa çıktığı zaman, meydanlara çıktığı zaman yarısını kaybediyorlar diyor. Bir de tam olarak da bir hesaplamak imkansız olmakla beraber, bir kere de kuvvet kullanıp da tam susturmayı başaramayınca bir başka faktör daha, yani diyelim ki bir dörtte bir oranında daha da kuvvet kaybediyorlar. Ama yani her durumda tarihe bakınca genellikle Tunus'ta ve Mısır'da olduğu gibi de devrildiğini görmek mümkün oluyor bu rejimlerin. Ama zaman meselesi diyor. Burada tabii biraz Mısır özelinde sorun da yani Ocak'tan beri devam eden bir süreç olduğu için artık bir istikrar kaygısı da yerleşmiş durumda ve en büyük tehlike de zaten bu direnişçiler ve sokağa çıkıp gösteri yapanlar arasındaki kırılmaların başlamış olması. Evet, bir de tabii Robert Fisk karpuz üzerinden yaptığı ilginç bir şey. Orada çok bütün iftarlar karpuzla biter soğuk diye ve karpuzlar kralı filan diye de adlandırılırmış birçok insan orada. Şey sorunu var diyor. Yani öfkeli aileler iftarda yiyecek bir şey bulamazlarsa karpuz da dahil öyle de bir problem olabilir diye de yorumda bulunmuş Robert Fisk. Çok evet hakikaten korkunç şeyler geliyor. Haberler geliyor Mısır'dan. Örneğin Tahrir'de bir gazeteci çekim yapan gazetecinin işte telefonu alıp kırıldığında neye göre yapıyorsun diyor kadın bunu. Hani kıran polislere etraf polisler ve askerler ne kimin kim olduğu da belli olmadığı için o kolluk kuvvetleri arasında soruyor. Evet. Benim kanunuma göre cevabını alıyor mesela. Evet bunlar tabii. Evet takip etmeye devam edeceğiz. Bu arada bu tüm bu isyan dalgası bizim burada adlandırdığımız şekliyle haberlerini verirken İspanya'ya da gidelim. Madrid'de devam ediyor gösteriler. Indignados. Indignados evet öfkeliler veya aslında öfkeliler de o kadar iyi bir çeviri değil ama. Değil evet. Baş kaldıranlar. Bir haksızlığa baş kaldıranlar diyelim. Neyse Temmuz 26 Temmuz'da Madrid'de bir büyük bir gösteri olmuştu en son ve oradan bir grup Madrid'de temsilci bırakarak Brüksel'e doğru yürümeye başlamıştı. 8 Ekim tarihi itibariyle Brüksel'e varması bekleniyormuş bu grubun. Onu da söyleyelim. Amaçları da Avrupa'yı ele geçirmek olduğunu söylüyorlar. Evet öyle de bir. İnşallah hayal kırıklığına uğramazlar. Brüksel'de yakından biliriz öyle. Bomboş kolay teslim olmaz diyorsun. Yani iktidar odakları kolay yani her ne kadar yerleri belli olsa bile iktidar odaklarının kolay teslim tespit edilebildiği bir yer değil. Ama ele geçirmeleri halinde. Bir örnek vereyim bir seneden fazla bir süredir yani işte dünyanın en uzun süredir hükümetsiz yönetilen ülkesi şu anda evet. Belçika. Geçici hükümetle. Ama gerçekleşirse hangi şarkıyı çalacağımı ben biliyorum şahsen söylemem şimdi ama. Ben de anladım. İsrail'de de protestolar hükümeti. Ama biraz uyarlama yapmak gerekecek sözler bakımından. Yaparız. Tamam o zaman. İsrail'de protestolar hükümeti bayağı zorluyormuş. İsrail hükümeti Yahudi halkın ciddi desteğini arkasına alan protestolara karşı diyor BBC. Petrol fiyatlarına zammı geri almış. Yani bazı sonuçlar da alınmış. Bolivya'da da olmuştu böyle bir şey. Gıda fiyatlarını azaltmak için de adım atacağını açıklamış. Görüşmem diyor. Benjamin Netanyahu İsrail Başbakanı protestocularla görüşmem ben diyor. Sert o da ama bir günlük grev var. Ekonomik şartları protesto eden göstericilere destek amacıyla destek grevi var. Ve belediye işçilerin çoğunluğunun işe gitmeme çağrısına uyduğunu söylemişler. Bayağı ilginç bir durumda var. Onu da takip etmeliyiz doğrusu. Haaretz gazetesinde onların lideriyle de yapılmış bir söyleşi vardı. Onu pek bitiremedim okumayı yani. Bu arada Chavez'le ilgili de ilginç bir haber vardı. İlginç bir haberdi aslında. Chavez işte bilindiği gibi kanser ve bir süredir tedavi görüyor Küba'da. İşte saçları dökülmüş kemoterapiden dolayı ama televizyonda adamın morali hakikaten ibretlik yani çok işte bundan sonra bana Yul Brynner dersiniz artık Yul Chavez dersiniz şeklinde espriler var. Aslında bunun da bizim radyonun tanıtım şeydir. Ne derler ona bilmiyorum. Dirseklerinden birinde de Yul Brynner'ın neden saçsızlığı seçtiğine dair bir şey vardı anlattı. Ona da kısaca bir kulak verebiliriz mesela şu anda. And in a funny way the shaving of my head has been a liberation from a lot of stupid vanities really. It has simplified everything for me. It has opened a lot of doors, maybe. Kainatın tüm seslerine açık radyo. Evet, bu da Yul Brynner'dı. Niye? Saçının kesmesinin karakterini etkilediğini anlatıyordu. Chavez'den esinlenerek o da, onu da size çalmak aklımıza geldi. Evet, o zaman bitirebiliriz programı. Çevreyle ilgili pek çok haber kaldı. Çok var, evet. Onları da derli toplu belki kısmen açık yeşilde, bir kısmını da açık yeşilde de konuğumuz var. Bir kısaca özetlerini verip ondan sonra da belki yarına daha etraflıca Açık Gazete'de de yer verebiliriz. Himalayalar çok önemli bu arada. Peki Tony Bennett'in, Amerikalı ünlü şarkıcı, caz ve popüler müzik dalında oldukça ünlü bir şarkıcı olan Tony Bennett'in Türkiye'de gelmişti. Doğum günü 85 yaşını idrak ediyor. Önemli bir, hala şarkı da söylemeye devam ediyor. Esaslı biri. Onun Count Basie orkestrasıyla birlikte Anything Goes adlı parçasıyla onun yıl dönümünde kutlayalım. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows, anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use for leather words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today that woman prize today are just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose that anything goes. Today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today that woman prize today are just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose. Anything goes. Açık Gazete.